Mishma, een programma met een interview, waarin het onderwerp altijd te maken heeft met Israël en het Joodse volk. Manishma wil zeggen, hoe gaat het ermee? Of, wat hebben we gehoord? Presentatie, Jack van der Tang. Shalom, luisteraars. Je bent een Israëli en je hebt gediend in het leger. Een periode van intense stress, van gevechten, misschien wel van oorlog. Je bent bijvoorbeeld kameraden kwijtgeraakt. Veel jonge Israëliërs besluiten daarom om na hun diensttijd een periode weg te gaan en te gaan genieten. Met de rugzak erop uit. Tochten naar Nieuw-Zeeland, India, Nederland en Amsterdam. Landen waar onder andere de jonge soldaten terechtkomen. Genot, seks, drugs, het occulte, extreme sporten of gewoon vakantie. Allerlei zaken waar men mee alles even wilt vergeten. Maar waar verblijven de jonge Israëliërs tijdens hun trektochten? In een onguur hotel? Een jeugdherberg? Hoe kunnen we hen beschermen voor de gevaren van deze wereld? Een Israëliër die hierover nadacht kreeg visie om christenen wereldwijd te vragen om een huis open te stellen. Op hun reizen kunnen ze dan overnachten in uw en mijn huis. Een beschermende en gastvrije en getuigende omgeving. En gratis. De persoon met deze visie van de organisatie Hospitality Israeli Travelers is Omri Yaabokvovich. En hij is nu bij mij in de studio samen met Lia Timmers die hem vertaalt. Manishma, Omri. Hakol tov. Everything is doing fine with me, Jack. Thank you. Alles in orde, alles gaat goed met mij. Dank je wel, Jack. Oké, en dat is Lia die vertaalt. Fijn dat je er ook bij bent, Lia. Dank je wel. Geweldig, ook voor de luisteraars. Mijn vraag aan Omri is allereerst of hij wil vertellen wie hij is. Omri, can you tell us who are you? And explain to the listeners who you are. My name is Omri. I'm a native born Israeli. I grew up in a secular kibbutz in Israel. Mijn naam is Omri. Ik ben in Israël geboren en ik ben opgegroeid in een kibbutz. If you know, if you've been to the land of Israel or you're familiar with the Bible. Als je bekend bent met Israël en je bent bekend met de Bijbel. The kibbutz I grew up in is 10 minutes drive. De kibbutz waar ik opgegroeid ben is 10 minuten vanaf. From Mount Carmel on one side where Elijah slew the prophets of Baal. Van de berg Carmel waar de profeet Elia de Baal-goden overtrof. And on the other side it's 10 minutes drive from Mount Megiddo, Armageddon. En aan de andere kant is het 10 minuten vanaf Armageddon. So this is where I come from. Dus dat is waar ik vandaan kom. En ben je getrouwd? Heb je een gezin? Are you married? Do you have a family? I'm single. I used to be married in the past, but no kids. Ik ben single. Ik ben in het verleden getrouwd geweest, maar ik heb geen kinderen. En wat is je leeftijd? What is your age? I was born in 1970, so I'm 45 now. Ik ben in 1970 geboren, dus ik ben 54 nu. En waar leef je eigenlijk? Where are you living? To be honest, I live all over the world these days. Om eerlijk te zijn, ik denk dat ik overal in de wereld zo'n beetje leef. I was born and raised in Israel. Ik ben in Israël geboren. And lived there for the first 26 years of my life. En leefde daar voor de eerste 26 jaar van mijn leven. But since 1997, I've been based mainly in New Zealand. Maar sinds 1997 heb ik voornamelijk in Nieuw-Zeeland gewoond. 97 of 67? 97. 67, I wasn't even born yet. Okay. And now I'm spending about half the time in the southern hemisphere and about half the time in the northern hemisphere. En de laatste tijd leef ik voornamelijk in het zuidelijk halfrond of in het noordelijk halfrond. En wat is je meest favoriete plaats? Where do you? What is your most favorite place? Is it in Israel or in New Zealand or? Everybody thinks and say that New Zealand is the most beautiful place on the face of this earth. Iedereen denkt dat Nieuw-Zeeland de mooiste plaats is op aarde. But if you ask me. Maar als je het mij vraagt. For me, the most beautiful place on the face of this earth. Voor mij is de mooiste plaats op aarde... Is the kibbutz where I grew up in, Ramat HaShofet. Is de kibbutz waar ik opgegroeid ben. Why? Waarom? You can see from there half of Israel. Je kunt de helft van Israël daar vandaan zien. The scenery looks different 4 times of the year. Depending on the season. Het uitzicht is verschillend elke seizoen van het jaar. But I think the most important thing. Maar het meest belangrijke. That's where my heart is. Dat is waar mijn hart is. Je hebt heel veel gereisd. Hoe leefde je in Nieuw-Zeeland? Was je daar ook een, zeg maar, een reiziger met een rugzak? Of heb je daar gewoon op één plaats ben je daar geweest? What is your way of living? Are you a traveler or did you stay in one place in New Zealand? Or what kind of lifestyle did you have there? I can share first how did I even get to New Zealand. Ik kan eerst even delen waarom ik in Nieuw-Zeeland terecht ben gekomen. In Israel, after high school, everybody goes to the army. It's compulsory. In Israël gaat iedereen na de middelbare school naar het leger. Dat is verplicht. And what people in Israel do as they finish their military service. En wat veel Israëli's doen na de diensttijd. They go and travel around the world. Gaan ze in de wereld rondreizen. Before they return back to Israel and study in university. Voordat ze terugkeren naar Israël en naar de universiteit gaan. Before they get married, start their job, business or whatever it may be. Voordat ze getrouwd zijn of kinderen, zaken. And on my travels I arrived to New Zealand. En op mijn reizen kwam ik in Nieuw-Zeeland terecht. New Zealand is the furthest most city, the furthest most country on the face of the earth from Israel. Nieuw-Zeeland is de meest verre plaats van Israël vandaan op deze wereld. And that's how far God took me from Israel. En zo ver heeft God mij genomen vanuit Israël. In order to reveal himself to me. Zodat hij zichzelf kon openbaren aan mij. It was in New Zealand that I came to faith in Messiah Yeshua. Het was in Nieuw-Zeeland dat ik tot geloof kwam in de Messias Jezus. And just like Paul is saying in the book of Romans. En net zoals Paul zegt in het boek van Romeinen. Ever since my heart desired prayer to God for the people of Israel that they might be saved. One more time, please. Ever since. Al sinds. My heart desired prayer to God. Is mijn hartsverlangen en gebed tot God. For the people of Israel that they might be saved. Zodat het volk van Israël gered mag worden. I can still see myself as a traveler, as a backpacker. Ik zie mezelf nog steeds als een backpacker, een reiziger. But I've been based in New Zealand for quite some time. Maar ik woon al een hele tijd in Nieuw-Zeeland. Can you tell me how you came to faith? By a dream, by preaching or by reading in the scripture. Kan je me vertellen hoe je tot geloof bent gekomen door het lezen van het woord of door een droom of door het spreken van iemand? You want the short version or the longer version? The best version. The best version. Wil je de lange of de korte versie? De beste versie. Okay, I'll share as much as I can about that. Ik zal zoveel mogelijk proberen te delen daarover. I left Israel on the 26th of November 1996. Ik verliet Israël in november 1996. A year before that, if you remember, Yitzhak Rabin, who was the Israeli prime minister, he was assassinated. Een jaar daarvoor, zoals je misschien kunt herinneren, is Yitzhak Rabin vermoord. It had a tremendous effect on me, probably on other people as well in Israel. Het had een enorm effect op mij en ook op andere mensen in Israël. When I arrived to New Zealand, I got to this small hostel. Toen ik in Nieuw-Zeeland aankwam, ging ik naar een klein hostel, pension. And I went into the office and there was a counter and a bell and behind it there was a curtain. Ik ging naar het kantoor en er was een Een klein bureaublad en daarachter was ook een gordijn was en er. Een gordijn, ja. I rang the bell. Ik drukte op de bel. And behind the curtain came this woman and she looked at me and said. En vanaf het gordijn kwam een vrouw en ze keek me aan en zei. You're an Israeli. Je bent een Israëlier. How did you know? I asked her. Hoe wist u dat? Vroeg ik haar. She said, I know that you're an Israeli. You as the Jews are God's chosen people. You're very special people to God. Ik wist dat je een Israëli was. Jullie zijn Gods verkozen mensen en zeer belangrijk. So we started talking. We begonnen te praten. My first thought was. Mijn eerste gedachte was. Oh no, where did I get myself into? Oh nee, waar heb ik mezelf ingebracht? But we started talking. Maar we begonnen te praten. And after talking to her for maybe 20 minutes. En na 20 minuten praten. I asked if there was something I could do in the hostel for free accommodation. Vroeg ik haar of ik iets kon doen in het pension voor vrije accommodatie. And I could see by her reaction that she didn't really have anything to offer me to do. En ik kon zien aan haar reactie dat ze niet echt iets had voor mij om te doen. But on the other hand, she did everything in her power to find something for me. Maar aan de andere kant deed ze al het mogelijke om toch iets voor mij te vinden. And she said, there's a boat outside, you can paint the boat. Ze zei, er is buiten een boot en die mag je schilderen. And because it was winter, she said, you can also chop some wood for the fireplace. En omdat het winter is, zei ze, mag ik ook wat hout hakken om voor het vuur. So I'm a Jew, I'm an Israeli, I was happy I don't have to pay. Ik ben Joods, ik ben Israëlier, dus ik was blij dat ik niet hoef te betalen. Now this woman was an expert on people. Nou, deze mevrouw was echt heel goed met mensen. She got along with everyone. Ze kon met iedereen overweg. What was her age? Wat was haar leeftijd? She was about 45 back then. Okay. Ze was ongeveer 45 jaar. She got along with young and old, men and women, Jews and Gentiles. Ze kon overweg met jong en oud, man en vrouw, Jood en niet-Jood. People literally from every tribe and town and people and nation. Met iedereen kon ze overweg, van elke natie, elk volk, elke taal. And guess what? En raad eens. She was Dutch. Ze was Nederlands. Interesting. So, yes. I'm in the Netherlands, so we have to give the Dutchies. Yeah. Ik ben in Nederland, dus ik moet de Nederlanders promoten. But if I'm in Germany, I'm not telling she was German. Als ik in Duitsland zou zijn, dan zou ik niet zeggen dat ze Duits was. She was Dutch. Ze was Nederland, is Nederland. So a few days later she came to me and said. Een paar dagen later kwam ze naar me toe en zei. Omri, come and sit with me. I want to hear where you come from. Omri, kom bij me zitten. Ik wil weten waar je vandaan komt. I want to understand how you think and how you tick. Ik wil weten hoe je denkt en hoe je. How you think and how you tick. How you go about. Wat er in je omgaat. Ja. And she kept on saying all the time, you're God's chosen people. You're God's chosen people. En ze bleef maar herhalen, jullie zijn Gods verkozen volk. Now every Israeli you will ever meet in your lifetime. Nou, elke Israëlier die je ontmoet in je leven. We all translate the word the chosen people. We vertalen het de zin verkozen mensen. To mean the better people. Met betere mensen. Now that goes in Israeli society into two different extremes. Dat gaat in de Israëlische maatschappij naar twee verschillende extremen. On one hand you have the Orthodox Jews. Aan de ene kant heb je de orthodoxe Joden. They would say we are the chosen people. We are the better people. Zij zouden zeggen wij zijn de verkozen mensen. Wij zijn de betere mensen. We have something that you the Gentiles do not have. Wij hebben iets wat jullie de niet-Joden niet hebben. Some of them even say that you Gentiles have no souls. Sommigen zelfs zeggen dat jullie niet-Joden geen zielen hebben. On the other hand, you have the secular Jews. Aan de andere kant heb je de seculiere Joden. And they would say, what's so chosen about us, the Jews? Wat is zo speciaal aan onze verkozen mensen? We are not Joden. Better than you, the Gentiles. Wij zijn niet beter dan jullie niet-Joden. But both the secular and the orthodox. Maar zowel de orthodox als de seculieren. Translate the chosen people to mean the better people. Vertalen verkozen mensen als betere mensen. What do you think? The chosen people mean the better people or not? Denk je dat verkozen mensen betekent betere mensen of niet? Dat is een vraag aan mij. This is a question for me. That's a question, for every listener. For the audience. Voor iedereen. Denk je, is dat een vraag voor iedereen? Nee, het is voor alle mensen, alle luisteraars. I'll tell you a true story. Ik vertel je een waar verhaal. I had a friend, German friend, she used to teach Bible in school. Ik had een Duitse vriendin, zij doseerde Bijbel op school. And she used to live in a town near where I came to faith. En zij woonde in een stadje vlakbij waar ik tot geloof ben gekomen. And this story goes many years ago, maybe 15 years. En dit verhaal gaat jaren terug, misschien wel 15 jaar terug. And one day, because she knew me, she asked the kids. En op een dag, omdat ze me kende, vroeg ze. Sorry, what? She asked the kids. Vroeg ze aan de kinderen. Does anybody know why the Jewish people, God's chosen people? Weet iemand waarom de Joodse mensen, de verkozen mensen door God? This young Maori kid, he was maybe 10 or 11 years old. Een jongetje Maoriki, misschien 10 of 11 jaar oud. He raised his hand. Stak zijn hand op. You know the story, the emperor, new clothes? Kennen jullie het verhaal van de keizer en de nieuwe kleren? Listen to how much wisdom this kid had. Luister naar hoeveel wijsheid dit kind had. My friends asked him, yes, why are the Jewish people God's chosen people? Mijn vriendin herhaalde de vraag, waarom heeft God deze mensen verkozen? And he simply said. En hij zei simpelweg. Because they needed the most help. Omdat zij de meeste hulp nodig hadden. And you know that this is actually a very biblical answer. En je weet je, dit is eigenlijk een heel Bijbels antwoord. Because to the Jewish people God said. Want tot het Joodse volk zei God. Don't think that you are the mightiest of all people. Denk niet dat jullie de machtigste van alle mensen zijn. But you are the least of all people. Maar jullie zijn de minste van alle mensen. And because God remembered the covenant he made with Abraham and with Isaac and with Jacob. En omdat God zich het verbond herinnert wat hij heeft gemaakt met Abraham, Isaac en Jacob. So if you ever meet an Israeli. Dus als je ooit een Israëli ontmoet. Very arrogant, letting you know that we are the better people. Heel arrogant en zeggen dat hij denkt dat ze betere mensen zijn. You can tell them this story. Kun je hem dit verhaal vertellen? But anyway, we go back now to my story. Maar we gaan terug naar mijn verhaal. At that point in time. Op dat moment. I decided to tell this woman the story of Yitzhak Rabin. Besloot ik die mevrouw het verhaal van Yitzhak Rabin te vertellen. Who was the Israeli prime minister? Die de Israëlische premier was. Who was murdered by an Orthodox Jew. Die vermoord is door een orthodox Joodse man. In the name of God. In de naam van God. Because he wanted to sign a peace treaty with the Palestinians. Omdat hij een vredesverdrag wilde tekenen met de Palestijnen. And giving back land for peace. Een land wilde teruggeven voor vrede. So I said to her. Dus ik zei tegen haar. Yitzhak Rabin was the head of the Israeli army. Yitzhak Rabin was het hoofd van de Israëlische leger. In the most glorious war of modern day states of Israel. In de meest glorieuze dagen van Israël. The Six Days War. De Zesdaagse Oorlog. A war when the Jewish people occupied the most sacred place on the face of this earth to the Jews. Het moment waarop de Joodse mensen de meest heilige plaats op deze aarde opnieuw veroverden. The old city of Jerusalem, but more specifically the Wailing Wall and the Temple Mount. De oude stad van Jeruzalem, maar bovenal de Klaagmuur. En de Tempelberg. En de Tempelberg. And almost 30 years later. En ongeveer 30 jaar later. Another Jew. Opnieuw een Joodse man. In the name of God. In de naam van God. Decided to kill him. Besloot hem te vermoorden. Because he wanted to sign a peace treaty and give back land for peace. Omdat hij besloot vredesakkoord te sluiten om land voor vrede te geven. So you tell me, I asked her. Dus vertelt u mij eens, vroeg ik haar. What's so chosen? What's so better about us, the Jews? Wat is zo verkozen? Wat is zo beter wat ons betreft de Joden. And I added. En ik voegde toe. That this is the first time in Jewish history. Dit is de eerste keer in de Joodse historie. That a Jew killed the chosen leader of the Jewish nation. Dat een Joodse man. Leider van de Joodse natie. Leider van de Joodse natie doodde. But her reply put me to shock. Maar haar antwoord gaf me een shock. She said, "It's not the first time in Jewish history." Het is niet de eerste keer in de Joodse geschiedenis. That the Jews killed the chosen leader of the Jewish nation. Dat Joodse mensen een Joodse leider hebben vermoord. I asked her, "What are you talking about?" Ik vroeg haar, wat bedoelt u? She said, "This is what you did to Yeshua." Ze zei, dit is wat jullie gedaan hebben met Jezus. You know who Yeshua is? Weet je wie Jezus is? Yeshua is the Hebrew name of Jesus, Jezus. Yeshua is de Hebreeuwse naam van Jezus, ja. I was so shocked when she said that. Ik was zo geschokt toen ze dit zei. And I said to her, look, you're a bit mixing here. En ik zei tegen haar, kijk, je bent een beetje in de war. She said, I'm not mixing anything. Ze zei, ik ben helemaal niet in de war. Yeshua, she said. Ze zei, Jezus, Yeshua. Was a chosen leader of the Jewish nation. Was een gekozen leider van de Joodse natie. He was chosen by God. Hij is gekozen door God. And the Jewish people did not want to have him as their leader. En de Joodse mensen wilden hem niet als leider hebben. And at that point in time, I realized four things I knew instinctively inside. En op dat moment realiseerde ik me vier dingen. First thing I knew that just like myself, this Yeshua was a Jew. Het eerste is dat ik me realiseerde dat Yeshua, net als ik, een Jood is. Just like me, I knew he was born and raised in Israel. Net als ik is hij geboren en opgegroeid in Israël. Even though I never knew what he taught, I've heard before. Ook al wist ik niet wat hij wat voor les hij gaf, wat hij deed, zoals That he gave the world the highest moral code and ethics. Dat hij de wereld de hoogste morele code en ethiek heeft gebracht. And the four things I knew that he influenced the world more than any other human being ever walked the face of this earth. En dat hij de wereld veranderd heeft zoals niemand anders die ooit op aarde heeft geleefd. Now in the kibbutz where I grew up. In de kibbutz waar ik opgegroeid ben. Open-minded, pluralistic, secular kibbutz. Socialistisch, seculiere kibbutz. They taught us about Alexander the Great. Leerden ons over Alexander de Grote. En Julius Caesar. En Julius Caesar. En Napoleon en Hitler. Napoleon en Hitler. All these people that really influence world events. Al de mensen die de wereld hebben beïnvloed. But none of them was a Jew. Maar niemand was een Jood. None of them was born or raised in Israel. Niemand was geboren of opgegroeid in Israël. None of them has influenced the world as much as this guy. Niemand heeft de wereld zo beïnvloed als hij. In fact, I knew inside. Ik wist van binnen. That this Yeshua has influenced the world more than all the other people combined. Dat Yeshua de wereld meer beïnvloed heeft dan al deze mannen bij elkaar. And from that came the question, how come they tell me nothing about him in Israel? En daardoor kwam de vraag, waarom heeft niemand me iets over hem verteld in Israël? How can it be? Hoe kan het zijn? Can you think about the Netherlands not talking about Johan Niskens or Johan Cruyff or Marco van Basten? Kun je Nederland voorstellen zonder dat iemand je iets vertelt over Johan Cruyff, Marco van Basten? And these are just football players. En dit zijn gewoon maar voetbalspelers. Here we're talking about the Messiah of the world, the Messiah of Israel, the savior of the world. Hier hebben we het over de Messias van de wereld, de redder vanuit Israël. How can it be? Hoe kan dit zijn? So all this woman did. Dus alles wat deze mevrouw deed. She created enough curiosity in me. Ze wekte voldoende interesse in mij op. To go and find out for myself who this Yeshua was. Om uit te gaan vinden wie deze Yeshua is. And everyone, a Jew or a Gentile. En iedereen, een Jood of niet-Jood. That would really want to know who this Yeshua was. Die echt wil weten wie deze Yeshua is. If they want to know the truth. Als ze de waarheid willen weten. It is now God's job to show them. Het is nu de taak van God om dat te laten zien. And that's when I came to faith. En zo kwam ik tot geloof. And when I came to faith, I thought that I'm the only Israeli, the only Jew who ever believed in the Messiah. En toen ik tot geloof kwam, dacht ik dat ik de enige Jood was die tot geloof was gekomen in de Messias. I never heard of anyone. I never met anyone. Ik had nog nooit van iemand gehoord, nooit iemand ontmoet. Try to think about this situation. Probeer deze situatie voor in te beelden. Another country? In een ander land? The furthest most country in the face of the earth from Israel. Het verst verwijderd van Israël. Different culture, different language, different people. Andere cultuur, andere taal, andere mensen. It was the most exciting time in my life. Het was de meest opwindende tijd van mijn leven. To find out who this Yeshua was. Om uit te vinden wie nou deze Yeshua is. And that changed your life. Dat veranderde je leven. This is very clear. Dit is heel duidelijk. When I went traveling, toen ik ging reizen, my hope was to find out what it was I wanted to do in my life. Mijn hoop was om uit te vinden wat ik moet doen in dit leven. And the answer I got, en het antwoord dat ik kreeg, was completely something opposite to what I would ever expect. Was compleet verschillend tot wat ik ooit had verwacht. I have found out why I came to this world. Ik moest uitvinden waarom ik op deze wereld was gekomen. And that was to tell my people. En dat was om mijn mensen te vertellen. The Jewish people. Het Joodse volk. God's chosen people. Het volk verkozen door God. God's covenant people. Gods verbondsmensen. To tell them about our long rejected and forgotten Messiah. Om hen te vertellen over de lang over de Messias. Over de Messias die verworpen was. And this is what I've been doing ever since. Okay. En dit gaat dus iets wat je dus nu steeds doet. En we gaan na de muziek gaan we daarover verder praten hoe je dat doet. And after the music, we are going to share about how you're doing that. Yes? Okay. Wonderful. שלחני לחבוש לנשברי לב לקרוא לשבויים דרור ולאסורים פקח כוח לקרוא שנת רצון ויום נקם לאלוהינו לנחם כל אבלים לסום לאבלי ציון לתת להם Oh, Ruach Adonai Alai. Why is this your favorite song? Waarom is dit je favoriete nummer? I don't know if it's my favorite songs. It's one of my favorite songs. Ik weet niet of dit echt mijn favoriet is. Het is één van mijn favorieten. It's the spirit of the Lord God is upon me. Het gaat over de geest van God die op mij is. It's just a beautiful song. And our commission is basically to go and preach the good news. Het is een prachtig lied. En onze opdracht is eigenlijk om het goede nieuws te brengen. I always loved this song since I came to faith. Ik heb altijd van dit lied gehouden sinds ik tot geloof ben gekomen. Oké. Okay. De volgende vraag die ik graag wil stellen aan je is... je hebt nu een speciale bediening gestart, een HIT International. Kun je daar wat meer over vertellen? Now, the first question or the next question is more... Okay, you came to faith and you started a ministry, HIT International. Can you tell how it started and why and what about more about this new ministry? As I shared before. Is it by the way, can we call it a ministry? Kunnen we het noemen een bediening or is it something else? It's something else and we'll get to that shortly. Okay. First, as we said before. Als eerste, zoals we al eerder gezegd hebben. When I came to faith, my heart desire was to share the gospel with the Jews. Toen ik tot geloof kwam, had ik echt op mijn hart om het evangelie met de Joden te delen. And that's what I did when I came to faith. En dat is wat ik ook deed toen ik tot geloof kwam. Every Israeli I would meet. Elke Israëli die ik ontmoette. If they wanted to listen or not. Als ze wilden, of ze wilden luisteren of niet. In season, out of season. Buiten het seizoen, in het seizoen. In context, out of context. Binnen de context of buiten de context. Didn't really matter. I grabbed it by the throat and I said to them, sit down here and share the Messiah with them. Het maakte niet uit. Ik greep ze bij de keel, ik zette ze neer en ik deelde met hen de Messias. In the year 2000. In het jaar 2000. I had a one-month trip or tour with Jacob Damkani in New Zealand. Had ik een trip met een reis met Jacob Damkani in Nieuw-Zeeland. Jacob Damkani is also a native-born Israeli, an evangelist. Jacob Damkani is ook een in Israël geboren evangelist. And at the end of each meeting, we asked if people would like to host Israeli travelers. En aan het eind van elke ontmoeting vroegen wij of mensen Israëlische reizigers wilden ontvangen. This was just a thought that I had a few days before my tour with Jacob started. Dit was een idee wat ik had een paar dagen voordat mijn reis met Jacob begon. But Jacob was so excited about it. Maar Jacob was zo opgewonden erover. He said to me, Omri, this is from God. Hij zei, Omri, dit is van de Heer. And that's what we did at the end of each meeting. En dat is wat we deden aan het eind van elke ontmoeting. We asked if people, anyone that want to host Israelis to come and put down their names. We vroegen of iedereen die Israëliërs wilde ontvangen hun naam op wilde schrijven. At the end of the tour. Aan het eind van de tour. As Jacob flew out of Christchurch. Toen Jacob uit Christchurch wegging. I had a list of 350 names. Had ik een lijst met 350 namen. Of people like yourselves. Zo, mensen zoals jullie. Gentiles. Uit niet-Joden. People who believe in the God of Abraham, Isaac and Jacob. Mensen die geloven in de God van Abraham, Isaac en Jacob. People who believe in the God of Israel. Mensen die geloven in de God van Israël. People who believe that God has not forsaken his people, which he foreknew. Mensen die geloven dat God niet zijn volk heeft verlaten. People that understood that part of the way for them to show their faithfulness to God. Mensen die begrijpen dat een deel van hun, hun bediening voor God inhoudt dat ze aan zijn mensen laten zien. Is by standing with his people Israel. Dat ze bij hen staan, bij zijn volk Israël. To show them love and friendship and support. Om hen liefde en vriendschap en ondersteuning te geven. Open their hearts. En hun harten te openen. Open their homes. Open hun huizen te openen. And when the opportunity presents itself. En als de gelegenheid zich voordoet. Even share the gospel with the people of Israel. Zelfs het evangelie delen met de mensen uit Israël. And from this came this network called HIT. En hieruit ontstond het netwerk HIT. HIT means hosting Israeli travelers. HIT betekent hosting Israeli travelers. It's the first network on the face of the earth to host Israeli travelers. Het is het eerste netwerk op aarde om Israëlische reizigers gastvrij te ontvangen. You asked me, Jack, if it's a ministry. Je vroeg me, Jack, of het een bediening is, een ministry. It's actually, there's two sides to what I do. Er zijn eigenlijk twee kanten aan wat ik doe. It's like I'm wearing two different hats. Het is alsof ik twee petten op heb. One hat when I approach the Gentile believers. Eén hoed als ik de niet-Joden benader. And a different hat when I approach the Israeli people. En een andere hoed als ik de Joodse mensen benader. HIT is not a ministry. HIT is geen ministry. HIT is just a travel club. HIT is gewoon een reisorganisatie. In the HIT network. In het HIT network. All we try to do. Alles wat we proberen te doen. Is to bring the non-believing Israelis. Is de niet-gelovige Israëliërs. In contact with those believers among the Gentiles. In contact te brengen met de gelovigen in de onder de volken. So you can befriend them, show them love and favor. Dus je kunt vrienden met ze worden, liefde laten zien en. So our job is to bring the Israelis to your home. Dus onze taak is om de Israëliërs bij je thuis te brengen. Once the Israelis come to your home. Op het moment dat ze bij je thuis komen. That's when your ministry begins. Dan begint het ministry. De bediening. Bediening. Ja. So from the ministry aspect. Dus vanuit het bedieningsoogpunt. I will go and speak in churches and home groups and fellowships. Ga ik spreken in kerken, huisgroepen en bijeenkomsten. En Radio Israël. En Radio Israël. Thank you for inviting me. I share my testimony. Ik deel mijn getuigenis. I share from the scriptures the place of Israel and the task of the Gentiles with the Jews. Ik deel uit de Bijbel en Israël en de plaats van het volk Israël. I give tips on Jewish evangelism. Ik geef tips over evangeliseren naar de Joden. And I share the vision of the HIT network. En ik deel de visie van het netwerk van HIT. I am a missionary from the first day I came to faith. Ik ben een missionaris vanaf het moment dat ik tot geloof kwam. Zendeling. Ja. I am not ashamed of that. Ik schaam me daar niet voor. I'm not trying to hide that. Ik probeer dat niet te verbergen. But the HIT network is not a missionary network. Maar het HIT netwerk is geen zendingsnetwerk. It's a neutral vehicle. Het is een neutraal middel. Ja, middel. The Israelis have to be very comfortable to come and use what we do. De Israëli's moeten zich niet ongemakkelijk voelen om mee te doen met wat wij doen. We don't hide from them who the people hosting them are. Maar we verbergen niet naar hen wie de mensen zijn die ze gaan ontvangen. And we actually tell them that we give them the opportunity. En we vertellen hen dat we ze de mogelijkheid geven. To learn more about their hosts' faith and to explore their culture firsthand. Om meer te leren over het geloof van hun hosts en hun cultuur. Can I ask a question? Sure. Kan ik een vraag stellen? Hoe weten de mensen in Israël, hoe komen ze op de hoogte van dit netwerk? How is this familiar for people in Israel? How do they know about this network? We've been operating in New Zealand for 15 years. We zijn al 15 jaar bezig in Nieuw-Zeeland. When Israelis travel, they have to go and stay and sleep somewhere. Als Israëliërs reizen, dan moeten ze ergens verblijven en overnachten. The cheapest accommodation for travelers in New Zealand. De goedkoopste verblijvingsmogelijkheden voor Israëliërs in Nieuw-Zeeland. In a hostel, in a backpacker. In een pension of een backpack house. Is about $25 per person a night in a dormitory. Is ongeveer $25 per nacht in een slaapzaal. If you go and stay in a camping ground. Als je op een kamperenterrein verblijft. If you have a tent or a camper van. Met een tent of een camper. It's maybe $20 per person a night. dan is het misschien $20 per nacht. Per our hosts are hosting for free. Onze hosts doen dat gratis. Maybe only for $5 to help cover with costs. Misschien slechts $5 om de kosten te ondersteunen. And what we show the Israelis. En wat wij de Israëli's laten zien. That they can save $15-$20 on every night they stay with our hosts. Dat ze $20-$25 kunnen besparen elke nacht. On top of that. En bovenop. We also arrange for them discounts on tourist attractions. Zorg ook voor kortingen bij speciale attracties. Like skydive and bungee and rafting and swimming with dolphins. Zwemmen met dolfijnen, skydiven, kanoën. Bungee jumping. All the exciting things the Israelis want to do when they travel in New Zealand. And now in other countries too. Allemaal spannende dingen die Israëli's graag willen doen als ze ergens naartoe gaan. So we actually offer them. Dus we bieden ze eigenlijk. The cheapest and most attractive possible travels possible. De goedkoopste mogelijkheden. And a home away from home experience as they travel out of Israel. In een ervaring weg van huis, van huis uit, in een ander land. In New Zealand alone. Alleen al in Nieuw-Zeeland. We have 500 hosts. Hebben we 500 hosts, gastgezin. Most Israelis go to New Zealand for 3 months. Veel Israëliërs gaan voor 3 maanden naar Nieuw-Zeeland. They can stay up to 90, even 95% of their time with hosts on our network. Ze kunnen 90-95% verblijven bij gastgezinnen in ons netwerk. I met Israelis that in 3 months time in New Zealand. Ik heb Israëliërs ontmoet die 3 maanden in Nieuw-Zeeland. They could save up to $2,000 per person on their travels just because of our network. Meer dan ongeveer $2,000 hebben kunnen besparen vanwege het netwerk. This is very, very attractive to them. Dat is heel erg aantrekkelijk voor hen. And after they join to save money. En nadat ze dit ervaren hebben. They also really, really enjoy meeting the hosts. Vinden ze het ook prettig om de gastgezinnen te ontmoeten? They love it. Ze vinden het heerlijk. It's one of their highlights to go to New Zealand. Het is een van de hoogtepunten om naar Nieuw-Zeeland te gaan. We've been operating this for many years. We doen dit al jaren. For 15 years actually. 15 jaar al. Today every Israeli going to New Zealand. Vandaag de dag elke Israëli die naar Nieuw-Zeeland gaat. Everyone heard about HIT. Iedereen heeft over HIT gehoord. In New Zealand it's almost like an empire for Israelis. In Nieuw-Zeeland is het bijna een keizerrijk. Ja, koninkrijk. Koninkrijk voor Israëli's. What's new now? Wat nieuw is nu? Is that we expand the network outside of New Zealand. We hebben het netwerk uitgebreid buiten Nieuw-Zeeland. Now we look for hosts in every other country as well. Nu kijken we voor gastgezinnen in elk ander land. So if we talk about the Netherlands, for example. Dus als we bijvoorbeeld over Nederland spreken. It will take us some time to establish the network. Zal het even duren voordat we het netwerk hebben opgezet? At the moment, Israelis don't know about HIT in the Netherlands. Op dit moment weten Israëli's niets over Nederland als netwerk. But the more hosts and services we will have here in the Netherlands. Maar hoe meer gastgezinnen netwerken we hier in Nederland hebben. The more the Israelis will hear about it. De meer Israëli's er zullen ervan zullen. Oké, dus de belangrijkste vraag nu is zoveel mogelijk gastgezinnen krijgen. So dus the most important question is you need more hosts in the Netherlands. And we need more hosts everywhere. Okay, but we are now in the Netherlands. We zijn dus nu in Nederland. En hoe kunnen mensen zich aanmelden? How can people say, okay, I'm willing to do it? Before we're getting there. Voordat we daar komen. Hosting Israeli travelers is more than just hosting. Gastgezin zijn voor Israëliërs is meer dan dat. It includes in it many, many other things. Er komen nog veel andere aspecten bij kijken. As we said before, zoals we al eerder zeiden, the purpose in the HIT network is to bring the Israelis in contact with the lovers of Israel. Gastgezinnen binnen het netwerk is de bedoeling om mensen in contact te brengen met Joodse mensen. Nobody can give what they don't have. Niemand kan geven wat hij niet heeft. If you don't have a house, how can you host? Als je geen huis hebt, hoe kun je gastgezinnen? So the most attractive thing is to look for hosts. Het meest interessante is om te kijken voor gastgezinnen. But if so, for some reason you cannot host, maar als je op de een of andere manier geen gastgezin kunt zijn, you can still be part of our network. Kun je toch nog deel zijn van het netwerk. Perhaps you can invite the Israelis to celebrate Shabbat or the Jewish festivals with you. Misschien kun je ze uitnodigen om Shabbat met je te vieren of een van de feesten. Perhaps you can invite them to go fishing or hunting with you on the weekends. Misschien kun je ze uitnodigen om te gaan vissen of jagen in Nederland. Ja, dat komt niet zoveel voor, hè, dat jagen. Nee. Maybe you have a business or a farm and you look for workers. Misschien heb je een bedrijf of een boerderij en zoek je werknemers. And whether you can pay in money or in free accommodation and food. Of je nu kunt betalen met geld of met vrije accommodatie. Many Israelis have European passports. Veel Israëli's hebben Europese paspoort. If you want to come in contact with Israeli people here in the Netherlands. Als je in contact wil komen met Israëlische mensen hier in Nederland. Just contact us and I will find a way how you can participate. Neem contact op met ons en dan kan ik een manier bedenken waarop dat kan gebeuren. It's also important for me to tell you. Het is ook belangrijk om te vertellen. That hosting with us. Dat gastgezin zijn bij ons. Doesn't mean you have to take everyone at any time. Betekent niet dat je iedereen op elk moment moet accepteren. It is always up to your discretion. Het is altijd binnen je mogelijkheden. To take or refuse guests, whatever your reasons might be. Om gasten wel of niet te nemen, wat de reden ook mag zijn. If you have 10 Israelis contacting you in one year to come and stay with you. Als je 10 Israëli's hebt die je benaderen in één jaar om bij je te zijn. And you can only take 2 of them. En je kunt er maar 2 accepteren. I don't look at the 8 you didn't take. Dan kijk ik niet naar de 8 die je niet nam. I'm very excited about the 2 you can take. Ik ben heel blij met de 2 die je wel neemt. And one more thing is very important to remember. En één ding is ook heel belangrijk. That as hosts. Dat als gastgezin. You don't have to provide to them anything outside of. Dat je niets hoeft te geven behalve. A bed. Een bed. Which can also be just a mattress on the floor or a fold-out couch. Dat ook een matras op de vloer kan zijn of iets dergelijks. Or maybe a place to pitch a tent at the back or to park with a campervan. Of een tentje naast het huis of een camperbus. The use of the toilet and showers. Gebruik van toilet en douche. And a kitchen where they can cook. En een keuken waar ze kunnen koken. You don't have to give them laundry and internet and cook for them. Je hoeft ze geen de was niet te doen of internet te geven of te koken. You don't have to show them around your town. Je hoeft ze niet de stad te laten zien. You are free to do all these things if you so choose to. Je kunt al deze dingen doen als je dat wil. But we try to keep as basic as possible, so it will be as cheap as possible. Maar we proberen het zo basis mogelijk te houden om het zo goedkoop mogelijk te houden. Because this is the first reason why Israelis want to use the network. Want dat is de eerste reden waarom Israëli's gebruik willen maken van het netwerk. Okay, en nou is mijn vraag. Nou melden mensen zich aan, maar is er ook een bepaalde screening? Now is my question, if somebody is saying, okay, I'm willing, is there a screening? For host or for this? No, for host. Everyone that want to host with us. Iedereen die bij ons gastgezin wil zijn. One of the things we would ask them is to provide us with a character reference. Vragen we om een karakterportret te geven. By an elder or their pastor or leader of their community. Een CV, zeg maar. Ja, CV. Of een CV of een referentie. Een referentie, ja, door voorganger of okay, een van de oudsten van de gemeente. That's it. That's enough. Once they join our network as hosts. Op het moment dat ze als gastgezin deelnemen. If we will get 2 or 3 complaints. Als we meerdere klachten krijgen. The same complaints from different Israelis. Dezelfde klachten van dezelfde Israëli's. Verschillende Israëli's. Van verschillende Israëli's. we may discharge the people from hosting. Dan zullen we stoppen met hen als gasten. Okay. Same goes with Israelis. Hetzelfde geldt voor de Israëli's. Our host can go online. Onze gastgezin kan online gaan. And when the Israelis contact them, they can see online if they are members or not. En de gastgezin kan online zien of het deelnemers zijn of niet. And if somehow their hospitality has been abused. En als hun gastvrijheid is misbruikt. They are encouraged to let us know about it. Dan worden ze aangeraden om dat te laten weten. If we get two or three complaints on the same hit members. Als we twee of meer klachten krijgen over deze mens. We will also discharge them. Dan worden ook gastgezin. Okay. Now I have a question to Leah, because she is one of the people. She is the first host in the Netherlands. Okay, zij is ons het eerste gastgezin. Leah, ben jij? Ja. Kun jij kort een ervaring geven? Wanneer ben jij begonnen? Ja, mijn man en ik zijn begin dit jaar begonnen, dus eigenlijk heel kort nog. En we hebben één gast gehad en die kwam voor langere tijd. Dat is exceptioneel. Is een jonge Joodse vrouw die 3 maanden is geweest, maar dat is niet normaal natuurlijk. Tenminste, normaal is het 1 of 2 weken of een weekend. Hoe heb je het ervaren? Het was heel erg goed, heel bijzonder. Met dat zij bij ons in huis kwam. En de zegen eigenlijk die ze voor ons was. Daarmee kwam eigenlijk ook haar familie. Want haar ouders, haar vader is zelfs nog langs geweest. Haar vrienden en via internet hadden ze ook contact. Dus het gaat dan nog weer verder dan alleen deze vrouw. Maar ja, het was heel goed en heel bijzonder. Dus je hebt er geen spijt van? Absoluut niet. Nee, ik kan echt iedereen aanraden om die stap te nemen. En nou is hij een evangelist ook. Dus hij praat graag over het geloof. Ja. Komt dat bij jullie ook ter sprake, bij degene die bij jullie was? Nou, we hebben bewust niet zelf het initiatief genomen. Heel bewust. Wel hebben we met elkaar Shabbat gevierd en nagedacht ook vooral over de Joodse wortels. Wel op een gegeven moment kwamen vragen en toen zijn we daar wel mee aan de slag gegaan. Vragen over ons geloof, christen zijn. Ja. Nou ben ik heel blij dat je mee bent gekomen, want als ik alles alleen had moeten doen met vertalen, dat is knap lastig. Je hebt het voor de eerste keer gedaan, ja. Vertalen, dus ik vind dat echt een compliment. Je deed hartstikke goed en dat is vrij intensief. Dankjewel. Niet iedereen kan gelijk de woorden overzetten in de Nederlandse woorden, dus ik vind je echt supergoed. Ik heb nog als laatste vraag, the last question only because the time is going on. We have more than 1 minute to go. We hebben nog 1 minuut te gaan. Is there a moment that you are ready with your work? Is there a moment that you're klaar bent met je werk? Me personally or the... No, the ministry or your work or your vision. We are ready now to take people, if that's what you meant. We zijn klaar voor om andere mensen in te huren. Nou, wat ik bedoel is meer... is dit iets voor je hele leven? Is dit iets van dit is mijn bediening? Of geloof je dat er een moment komt dat dit klaar is voor jou? The question is this your call for your life? But now I do that through the Gentiles. Maar nu doe ik dat door de niet-Joden. My call is to share the gospel with the Jewish people. Mijn opdracht is om het evangelie te delen met de Joodse mensen. Om liefde, vriendschap te delen of te laten zien aan de Joodse mensen. Then through the hospitality network. Dan door het gastgezinnennetwerk. As one of my associated have said. Zoals iemand van mijn vrienden of hoe heet dat? The hosting network is the sleeping giant of Jewish evangelism. It is. I'm convinced. I can't. If I'll find a better way, I'll do that. But I until now never came across a better way to share the faith. Okay, ik zal het wel even vertalen dat dit is eigenlijk de grote slapende reus in het werk om Joodse mensen te gebruiken door middel van evangelisatie. That's the point that you made. Yeah. Okay, thank you so much, Omri en Leah. Het programma is voorbij. Dank jullie wel. Thank you. Thank you. Thank you.